näed meri ääret, aga kõik oma pooluse kalju kõik variseb pakase aujäri jäält, kui raju on saara tõsta päält. Ühes pilvestel välk üle tuhanda saare sadab sakitsev nool oma kiirgava jõu. Linna purustab kihuks maa päringu haare, sajus teised keeb värin ja vab nagu põu. Kõmab hoovis maa müdisel põu. Rahvas tungib su pimestav koit nagu pimena vöö sinu aas.